Bocsi! Már 9 óra van, le fogjuk késni a gépet. Utazási csekk, útlevél. A jegyek meg vannak, drágám. Tabita, megetetted Rodit? Már is. Tudom, hogy elfelejtünk valamit, biztos itt felejtek valamit. Rodi, merre vagy? Néhány nap múlva jövünk, úgyhogy ennyi elég lesz. Itt van még egy kicsi. Tabita! És még egy kicsi. Remélem, nem táplálod túl. Jaj, dehogy is, anyu. Gyere, Tabita! Szia, Rodi! Nehogy lemaradjunk a nyaralásról. Jövök már, jövök! Ha nincs itthon a macska, akkor cincog az egér! Indul a vakáció, cimborák! Zenét, maestro! Hey, mit átsorogtok, mint a kuglibábuk? Nagy terveim vannak mára! Kalandra fel, indulás! Nem. Neked bekötni. Bocsi. Golf meg volt. Megszulott a szerva! Nyertünk, nyerünk, fiúk, nyertünk! Strand meg volt. Filmpremiér. Prima! Majd meg holnap is. A kedvencem. Jól érzed magad, babám? Ó, köszi. Viszlát holnap. Jó ét! Jó ét! Jó ét! Jó ét! Jó ét! Hát igen. Aludj jó, Rodi. Mi volt ez? Ki van itt? Ébredj! Valaki van a házban. Őrmester, ébredj! Becserkészem az ellenséget! Támadásra készen állok! Pihenj, katona! Add át a tömegpusztító fegyvereket! Itt! Mutass valami ne. Szabadság ellenséget! Ne, állj, elég legyen! Támadásra készen állok! Anyának üzenem! Hogy szerettem! Juhé! Kajám ott lent a csatornában. Csatornapatkány! Mi, hogy kerülsz ide? Tonztom sincs. Előbb még kocsmában ültem, aztán egyszer csak hatalmas csőtörés, elszállok fel a lefolyócsövön, és aztán itt vagyok. Van gumipumpám, vissza tudunk nyomni. Hová költözik a hal? Hívhatok egy taxit. Gyomor negyed, éted? Van tévét, haver? Nos, van, de... Szólj se többet! Ne, azt hagyd! Ne! ne nyúj semmihez! Öcsém, ez aztán a nagy képű behemót! Na, vigyázz, Pointy! Az nem csoki dara! Hey! Oh. Ez lesz az évszázad meccse! A döntő! A világbajnoki döntő! Anglia, hajrá! Németország! Vasárnap élőben! Ne gyere ki! Isteni ez a hely! Itt maradok örökre! Hogy? Megsvata! Szerva! Gyertű, fiú! Vesztettél, gyógyegél! Barátom, semmi keresnivalód itt. Ideje hát, hogy távozz. A helyedben nem húznék velem lábujjat, öreg. Elmondom, mi az ábra. Ez már az én kecóm. Azt mondom, ugori, azt mondod, már is. Muris, követed? Szervaj pár kekszet a konyhából, lakály. És nehogy lazsálj. Igenis, már is, uram. Ez a beszéd. De... reggeli előtt esetleg nem óhajtana csobbanni egy-két kört a jacuzziban? Van jacuzzi? Látod, te egy igazi úr vagy. Nos, a csatornacsövekben való utazással töltött nehéz nap után nincs is jobb, mint a jacuzziban egy lazító örvényfürdő. Bizony, nagyon csábító. Ó, valóban, a víz szinte hívogat. Ön csak beugrik és én meghúzom és jön a sok buborék. Jó! Csobbanok! Várj! Nem volt felhőtlen a megismerkedésünk, de szerintem szót fogunk érteni egymással, ugye? Folyékonyan. Viszlát, cimbora! Bizonyú! Azt hitted, nem tudom, hogy néz ki egy toalett? Akkor menj és nézz körül, odalent! Ne, ez egy nagy jacuzzi, luxus modell! Akkor ugye nem bánod, ha bekapcsolom a buborékokat? Ne, nehogy meghúzz! Nem tudok úszni! Kezdődhet a csatorna mutatvány! Fogd be az orrát! Hagyd abba! Nem teheted! Azt gondoltad, hogy lehúzol? Azt gondolom, hogy elhúzol! Láttad apukámat? Kinyitom a szemem és otthon leszek. Ez csak egy rossz álom. Nem vagyok otthon, haza akarok menni. Elég, Rodi. Elég, haza akarok menni. Szedd össze magad! Nem megy, félek. Ne már, elég. Rodi, öreg harcos. Ki tudsz szabadulni innét? És ki is fogsz? Sose feledd. A bátor St. James klán vére csörgetesz ereidben. Kijárat, ez az! Jaj, a London madártávlatból! Hé, 3 évig festettem a tutti képet! Szörnyen sajnálom, 3 évig? Ma reggel fejeztem be, ragazzo! Három év? Szent egek! Mi ez a hely? Várjon a busz! Így eledel, tessék, kétvenni a csomag! Ez egy igazi város! A fúgyim! Az madár? Repülő! Egy ürge az alsó gatyámban! Még mindig nem mozdul! Hogképné hagysz minket fényképezni? Csinálj valamit! Szerintem nem is ért minket! Hé, hey, megmozdul! Lekaptam! Megvan! Jó! Most elad! Közeledik! Mi? Hol? Ki? Az özönvíz! Az a zsilipkapu nem fog ám örökké tartani! Végül! Távozz tőlem! Hagyjál! Ne gyere közelem! Azt hiszed, meghátrálhatsz az igazság elől? Soha! Hello! Mi a felforgás? Ó, hála az égnek, egy rendőr! Ez a dilinyos üldöz engem! Jó reggelt, Harold! Szervusz, Colin! Hogy smit van? Nem porozkodhatom! Figyelj! Tarts szemmel az ipsét! Agyilag kalucsni! Mi? Végünk van, én mondom! Ez pont ő mondja? Jó! Rendőri kísérettel fog hazamenni. Oh, remek! Én Kensingtonban lakom, odafent. A felszínen. Ott fent? Oh, nem. Az emberek nem bírják a búránkat. Már aki? Engem nagyon is kedvelnek. Ó, oh, nem tetszik a stílusod? Rajtad lesz a szemem napsugaram. Szóval, felfelé evickélnél, cimborám. Igen. Van erre felé egy tengerész. Ő talán segíthet. Talán. Tényleg? Gyanús figura. A Jemmy Dodger kapitánya. Ha meg tudod találni. Én tudom, hogy hol van. És ne feledd, a hajó neve a Jemmy Dodger. Kösz, hogy... idáig kísértél. Zóra sem érdemes. Szia! Fedélzetre léphetek? Ahojka! Főnök izé? Hé, neked Miss? Kapitány főnök izé vagyok. Opszi. Mit keresel te a hajómon? Nézd, nagyon rossz napom volt, segítségre van szükségem. Kidobtak a saját otthonomból, lehúztak a saját vécében. Jó, köszönöm, de túl részletes. Nekem is van saját gondom elég. Erre lesz valahol. Hosolj le! Egy mukkot se. Miért? Ki elől munkol? Hallgass már el! Patkányok jönnek, ki akarnak nyírni? Balástolom az ámulatomat. Mm. Jól van, hallgatok, mint egér a fűben. Arra van! Te idióta! Elnézést kérek, akkor én mentem. Mocsi! Mocsi! Mocsi! Mocsi! Ezúttal nem menekül! Gyerünk, öreg harcos! Ne tedd ezt velem! Ereszte, vörös szemű szörnyeteg! Ez rosszul esett. Bármi is folyik itt, biztosítanom, nem vagyok benne! Ártatlan nézelődő vagyok! Rica, Rica, Rica! Na látod, most pofára estél! Mit bámultok? Kus legyen! Kell valami? Gyere! ez az űrge itt. Úgy emlékszem, hogy a neve ártatlan mézelőd. Mézelőd? Voltak éppen nem. Tehát, hol a Rubint, Rita? A főnök kéri vissza. Nincs nálam a béna Rubintod. Oké. Megszerezhetjük úgy is, hogy könnyű legyen, vagy úgy, hogy nehéz. Csináljuk úgy, hogy könnyű legyen, nem tüske? Na jó. A dobozban. Jó kislány. Így kell ezt csinálni, Albino. Csak figyelj, fiam, és tanulj! Benne van. Rendben! Szedjétek szét! Hé! Hey! El a mocskos mancsotokat a naplomtól! No, itt van valahol. Érzem, itt legbelül. Az a tegnapi köré. Velem is ez van. A fenekem, mint a japán zászló. Megmondanád nekik, hogy semmi közöm az ügyhöz? Jó. Figyeljetek egy kicsit. Ez az úr nem ide valósi. Köszönöm. Nézzétek meg, milyen elegáns. Ó, köszönöm. És miért? Mert egy nemzetközi ékszertolvaj. Pontosan. Mi? Nem, nem! Ő lopta el tőlem a Rubintot, és nem, hogyha lehetnél, akkor jó, elég! Ideje elővenni a meggyőzőt. Te akartad? Beszélhetsz most, vagy beszélhetsz később? Nem igaz, meggyőző? Igen, de sokkal vékonyabb hangon. Meggyőző életre kelt tüske. Dalolni fogsz, mint a kis madár. Jó, tuba meggyőző. Nem is ismerem őt, én nem is tudok semmiről. Óvatosan, még megütöd magadat. Ó, tudom, hol van a Rubint. Akkor rajta bögd már ki. Nehogy be, köbd. Nézd a fenekét, én látok rosszul, vagy szögletes? Te, súnyi, spicli. Fenekestől felforgattam. Hé! Hey! Kösz, haver. A főnök teljesen odáig lesz az örömtől. Önző dög. Szóval odafentről jössz. Én régen egy laborban dolgoztam odafent. Ja, nagy csampon meló volt. Sötét szürke volt, amikor kezdtük. Ja. De a korpám az elmúlt. Zilip kapu! A világbajnokság a világ legnépszerűbb sportesemény jelent. Itt vagy főnök? Megjöttünk? Anglia vívja a döntőt Németország. Megszereztem. A Rubintot? Megtaláltam! Nos, igazából tüske mézelőt találta meg. Igazából a nevem Rodi, és a segítségemért cserébe azt reméltem, hogy... hogy talán kisegít a pácból. Nem érdekes. Hello, Rita! Hello, szép fiú. Ez meg ki? Az új pasi talán pincér? Pasim? Pincér? A kincs visszatért hozzám. Tényleg azt képzelted, hogy hagyom, hogy ellop tőlem? Hogyan? Ez a drága kő az apámé! Te is tudod! Az apádé? Mi haszna csatornakukac volt? Akár a lánya. Elnézést, igazából én találtam meg a Rubintot. Szóval... volna olyan nagy lelkű, hogy cserébe segít hazajutnom? Segítség! Végezzetek velük! Ne, kérem! Csak haza akarok jutni Kensingtonba. Kensington? A királyi negyed? Odafönn? Igen, odafönn. Hurrá! Egy előkelőség! Végre valaki megérti. Gyere! Megmutatom a gyűjteményemet! Meglátod, milyen kellemes! Íme a szépség oltára! Művészi tárgyak, melyek szeretett királyi családunk tiszteletére készültek! Porcelánba öntve! De becses! Mi életű, nem, de már! Mintha itt volna élőben! De sima! Csak óvatosan! Gyere! Tegyük méltó helyére gyűjteményem ékét és fénypontját! A Rubint, mely nagy királyok homlokáról pottyant le! Egy igazi korona ékszer! Nos, mit szólsz hozzá? Az egy őrült! Menekülj! Ki kiment a fejemből, itt van a nyelvem letyén. Nos, a rubintja valóban óriási. Úgy bizony. Hogy tudod rám találni? Itt, ahol a madárpók se jár. Lent a békafeneke alatt. Igen, ha már itt tartunk, szívesen nézem a gyűjteményét, igazán szellemes, de inkább... Szellemes? Ön mondta, hogy meglátom, hogy szellemes. Azt mondtam, meglátja, hogy kellemes! Nem szellemes! Amikor azt mondtam szellemes, úgy értettem, hogy egy nagy szellem ízlését tükrözi, vagyis elegáns és herceg. Herceg. Fejtörő. Ó, uram, segíts! Ennyi! Jégre velük! Egy időre stabil hideg állapotba kerültök. Volt ellenségek, jéger és halott. Hideg idegenek, mínuszos marusok és fagyott szentek. És most fordul a kocka, a jégkocka. Ez mindig megnevettet. Ajtod be! Folyékony nitrogén, azonnal jéggé vagyunk. Van egy genkapocs a zsebemben. Próbáld kivenni. Azt mondtam, a zsebemben. Lefagy a mancsom. Én ezért vettem fel kesztyűt. Miért gyilkos nem hord ilyet? Vedd le! Leégetsz engem is! Neked úgyis mindegy, mivel kicsi a mancsod. Megfog! Nem hűl ki annyira. Nem kicsi a mancsom. De igen, lányos praclit van. Talán kicsi, de halálos fegyver mindkettő. Anyád mancsát örökölted. Tedd össze a kezed. Sose. Miért nem töröltél lábat? Ne fészkelődj! Jég feletek! Lássuk, hogy hogyan került a ravasz kis Rita jégre valahára. Mi? Lehetetlen! A szajré újra nálam! Te hájas, nyálas pöffeteg! Utánuk! Oh. Miért álltál meg? Nincsen tervünk! Tervünk? Kiknek? De várj, nem hagyja a cip! Gyorsabban, ti marhák, mert megsöknek! Ne! Csak a mesterkábelt ne! Van tervünk? Tedd vissza! Várj! Ez kettőket nem bír el. Így van. Halihó! Ne, várj! Ne! Megfagytok! Ne szakadj el! Szeretnék sok mindent csinálni, sok mindent látni! Ez nem volt a listán. Csinálj valamit! Nyújtott lábbal érkezd be a vízbe! Kinyújtottam a lábamat. Jesszusom, ez magas. Elég magas, jó magas, nagyon magas. Király! Szia! Ó, ha neki sikerült, indulás. És földet értem. Miért rúgtad oda? Nem tehetek róla. Rita! lehet? Rita! Célpont 12 óránál. Jaj, gyere már! Vigyázz, Albino! Ez itt egy banáné. Rita! Arra ment! Most nagyon helyesen festesz mézelőd. Nyújts ki a lábad! Mi vagy te? Ne tán valami! Patkány, bumeráng! Add vissza a rubintom! Nincs nálam a rubint! Na nézd! Nálam van a rubint. Vigyázz, kérlek! Ez a rubint sokat jelent nekem. Egy vagyontér! Várj csak! Ez hamis! Egy nagy figyfenét! Igazi! Nem, nézd! Ez csak üveg. Igazi! Hamis! Igazi! Hamis! Igazi! Hamis! Igazi! Hamis! Igazi! Hamis! Igazi! Igazi! Ne, nézd! Várj, bebizonyítom! Nézd! Egy igazi rubintot nem lehet összetörni. Jó, ezt valószínűleg nem kellett volna. De nézd a jó oldalát, megmentettelek. Ha varany rájön, hogy hamis volt, nem fog tovább üldözni miatta. Roddy St. James a nap hőse. Én csak szívességet tettem erre. Szívességet? Az a rubint! A királynő koronáján volt! Beesett a patikett palota lefolyójába! Hát, talán a királynő hamis ékszert visel. Bófa be! Nem beszélhetnénk meg! Igazi vagy sem! Megváltoztatta volna az én életemet! Fancsi kínai ételem! Megtámadott egy őrült tyúk az előbb zsírkrétával! Egy őrült tyúk velő, szültlépával! Zsírkréta! Nincs szültlépa, de van légy, szült vagy simán? Sült! Ne, várjon! Mégis csak szültlépa kell! Rendelés törölve. Rita? Csak menj innét, kérlek. Sajnálom. Sajnálod? Hosszú éveken át pucoltuk a csatornát. Apám azért gürcölt, hogy megszerezze a rubintot. Ez lett volna a válasz az imáinkra. És most kiderül, hogy csak egy hamisítvány. Nos... Talán kárpótolhatlak valahogy. Tömjenek ki. Nem, komolyan. Tudod, ahol lakom? Ott van egy ékszeres doboz, teli rubinttal, gyémánttal, igazival csak. Annyit kell tenned, hogy hazaviszel Kensingtonba. És gazdagabb leszel, mint amiről valaha is álmodtál. Honnét tudjam, hogy ez nem mese habbal és csoki öntettel? Nos, azt hiszem bíznod kell bennem. Biztos elment az eszem. Jól van. Vedd úgy, hogy áll az alku. Rajta. Te is. A sajátodba. Hol vannak az idióták? Nehéz manapság jó munkaerőt találni, fiúk. Bizonyám, na gyertek csak ide, kis cukorbogyók. Vidítsátok fel a pucit. Szegény papa, mocskos patkányok közt van, ebben a sivár, sötét űrben. De egyen se féljetek, porontyok. A puci megszabadult tőlük, de megám. Mindegyik hullamulla lesz. Megtaláltad? He? Megtaláltad? A nagy részét igen. Nem a rubintot! Én a mesterkábelt akarom, amit ellopott az a szucskos némber. Anélkül a terremnek kampesz. Oké, főnök, adjuk a rubintot, most nem az kell. Kábelezés, az is megy, legalább úgy, mint a kibelezés. Megtaláljuk kábelt a rengetegben. De vissza kell érnetek a világbajnoki döntőre. Ó, remek! Együtt nézzük a meccset, főnök. Szerezzétek meg a kábelt! Nyújtsd ki a lábad! Biztos jó ötlet megállni ezekkel a gengszterekkel a nyomukban? Térkép nélkül nem jutunk messzire, igaz? Ez itt egy ház? És nagyon veszélyes. Úgyhogy... Ah! Miért nem vársz meg itt? Itt várok. Kiváló gondolat. Ügyelj a pirányákra. Ah! Ah! Ah! Tessék, Emi! Neked is én ezt! Mimi, vedd ki az ilyet az orrodból! Fergát! Tudjó, ne harap! Jó, ez állati klassz! Rita megjött! Ó, Rita! Anya! De jó, hogy egyben vagy! Rita! Szia, apa! Ölej meg, kislányom! Ki kukkol? Ez Atom! Tom! Ó, ez Tom Jones! Nagyi, ez nem Tom Jones. Ez csak az utasom. Ó, de nagyon jó képű. De nem fog bejönni. Itt a leves! Te fincsi, kösz, anya! Te vagy Rita pasia? Ő nem a pasim. Szóval, akkor bekötöd a fejét az én kislányomnak? Apa! Nos, tavaszi esküvőre gondoltunk, igaz, Tubicám? Szeretném, ha tudnátok, hogy igazából ő... Tom Jones! Szóval a neved Roddy. Jól mondom? Jól mondod, Roddy St. James. Milyen gyönyörű név. Szia, Roddy. És te ki vagy, kispajtás? Rázósnak hívnak. És miért hívnak így? Rázós! Oh! Igen, értem. Rita, hova viszed ezt a jóképű legényt, he? Nos, épp ezért kellenek a térképeid, apa, mert ő ott lakik... odafent. Konyha, most. Ó, énekel nekünk, Tom! Nem mondom, hogy nem kockázatos. Jó, de ez lehetetlen, Rita. Még senki sem jutott át a Hyde Parki zúgón. Ha elkapasz a brázs... Apa! Szép summát fizet. Hajtszor mondja, pénzre nincs szükségünk. Kéne egy új tűzhely. Bevallom hát, hogy ő a léde. Mit tanulj? Ő a léde. Tanulj a szívem, de... Ő itt a sztár, az édes léde. Tovább! És a hölgy bugyi a jó nagy. Hatalmás. Bugyi a Rita! Ne félj, én vagyok Liam, gyorsan a konyhába. Ez a Tom Jones egy cuki. A mérettel mini. Nem az, akinek mondja magát. Az igazi neve ártatlan mézelőd és nemzetközi ékszertolvaj. Egy gyilkos, szuperbűnöző, keresztbe tett a varanynak, de megúszta. Veszélyes fószer, de én ravasz vagyok. Van egy tervem. Wow, wow, wow, ez óriási volt. Arra sem érdemes. Szóval, oda fent élsz. Igen. Én ismertem egyszer egy ilyet. Valóban? Egy idős hölgy kedvence volt. Kedves? De borzasztóan magányos volt. Nem volt kivel beszélnie. Sem összebújnia. Sem megráznia. Nem élet az ilyen, igaz? Ah, nekiállok a mosogatásnak. Ó, kérem, hadd segítsek. Ó, te igazi úr vagy. Klassz! Szóval, szépen átadom Rodit a varangynak, felcsípem a fejére kitűzött vérdíjat, és egész életünkre rendben vagyunk. Ez a nagy ötlet? A varangy egy vagyont fizet érte, és amúgy is bűnöző, úgyhogy nem is teszünk ezzel rosszat. De mi az, kis bajom? Az én fiamból ne legyen besúgó patkány! Mi, Melónik, mindig tartjuk a szavunkat. Ellopja a hajódat. Jaj, dehogy lopja el. Lopja a hajódat. Dehogy lopja el a hajó... El is lopta. Mi? Mint egy fordított Robin Hood. Hey! Azt hittem, megegyeztünk! Én is azt hittem! Azt hittem, hogy ő a barátunk. Ez vészhelyzet! Félre az útból, vészhelyzet! Vigyázzatok! Jövök már, Mr. Jones! Jövök! Megyem feleségül, Mr. Roddy! A kis ármánykodó intrikus, nem kellő nekem. Bárki el tud vezetni egy hajót. Na jó szív, nagy meglepetés vár rád ma, barátom. Bocsi! Tetováló és hotdog szalon? Itt Rodi, emlékszel rám? A lakály. Rodi! Ide figyelj! Ott vagy, amikor visszaérek. Vissza? Vissza? És ezt mégis hogyan tervezed? Mi volt ez? Hát mennem kell, Rodi! Ha bármit is elmozdítasz! Ha? Oh. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Hol rejtőzködnek? Ajaj, gondolkozz! Gondolkozzunk. Egy patkány fejével. Kacok, kaptam egy tippet. Nyugatnak mennek. Kensingtonba. Bingo! Kongo. Ez nem játék. A patkány mobilt. Jól van, jól van. Megjavítjuk. Megbizony. Nos, nyilván csak egy kis... másodfokú égés a kezemen. Az éget húszszaga. Inkább akkor ezt... Ez tényleg fáj! Indulj be! Te mi azt a vén romhalmaz? Te mi azt a utálatos... Megbízhatatlan, ármánykodó, kétszínű, cselszövő kis koszcsimók! Szóval meg én vagyok a cselszövő? Hát az igazán bazar! Csak hogy mindent hallottam, igen? Azt, hogy ti el akartatok engem adni a varangynak. Mi? Te gyógyegér! Az csak a lökött öcsém terve volt, és rá senki se hallgat. Ez a rész kimaradt. Hogy hihetted, hogy elárullak? Ha én alkut kötök, az az alkú áll. Füstöl a hajad. Hogy? Te jó ég! Jaj, Rita, nézd, ne haragudj, jó? Én tévedtem, és hagyjuk magunk mögött az egészet. Jól van. Szívesen magam mögött hagyom. Ezt most annyira túlreagálod. Rita, nem hagyhatsz itt csak így egy kacsán? Ára a szemben, és... Csak azt kapod, amit érdemelsz. Azért, mert alattomban kihallgattad mások beszélgetését. De én nem hallgatóztam. Persze. De biztos nem akarsz csak így itt a sorsomra hagyni. Nem vagy te ilyen szívtelen. Na jó, talán az vagy. De ha Móresre akarsz tanítani, akkor vedd úgy, hogy megvolt. Kacsa hátról, könyörgök! Jé, hideg Rita, minek annyi vita? Nem néz rám elégszer, nem kellett az ékszer. Inkább kinevet és kacsára tett, hű de undok, már csak ennyit mondok. Én, a Rodi St. James, a Kensingtoni. Szegény Rodi, enyelte a snózi, Rita kérlek. Milyen kegyetlen ő, jéghideg Rita, miért nem jött hozzám a nap? Megbocsátottál? Nem, féltem, hogy énekelsz még egy versszakot. Rita, nem hallgatóztam. Megesküszöm. Tényleg? Akkor mit csináltál, Rodi? Nos, voltak éppen csak... Néztem a családodat, hogy milyen szerencsés is vagy. Szerencsés, hogy rajtam lógsz? Még áll az alkunk? Jó, hogy áll. Nézd, én szeretnék a segítségedre lenni. Adj nekem munkát, akármit. Leszek gépész, navigátor. Vezethetek, hogyha akarod. Miért a kisebbel kezdesz ki? Hallottátok a kapitányt? Tűnj el! Itt nincs helye potyautasoknak. Ez, te ragacsos kis... Én vagyok a parancsnok, azt mondom arra! De bal vagy nem? Ott vannak! Utánuk, srácok! Rita! Várjál még! Most! Gyertek, ha gyorsnak készítek magatokat! Magasztodj, Nadi! A kábel fiúk! Megcsókolhatod az arát. Egyébként gratulálok! Rita! Rita! Mennék egy kicsit gyorsabban! Nincs rá szükség! A puding próbája az egér! Gyorsítunk! Itt a vége, víz elő! Ez az! Rita, menj jobbra! Mi? Csak víz bennem! Remélem, tudod, mit csinálsz! Menj a kötél felé! Oké! Sikerült! Nem sikerült! Ja, visszajuthatnék a hajóra! Köszi! Szívesen! Biztos vagy ebben, tüske? Azt mondják, ezek veszélyes holmik. De engem a veszély táplál. Én azt hittem, hogy a sajt. Arra gondoltam, hogy beugrok. Rita, csinálj valamit! Gyorsan! Bármit! Piros gond! Kapaszkodj! Van utolsó kívánságod? Igen, van! Lereppennél a hajóról sikítva, mint egy kislány! Mi? Jó ég! Igen! Sailing takes me away to where I'm lonely. Vigyázz! Mit gondolsz, a főnök dühös lesz ránk? Semmire kellő, sajzabálók! Hagytátok megszökni! Nyilvánvalóan hiba volt rágsálókat küldeni béka misszióra. Hol van már? Miért késik el mindig? Hangár! Béka? Bonjour! Késtél, Löbéka! Csak amennyit szokás, bosszantó angol kuzinom. Így diktálja a divat. Figyelj! Rita és az új cinkosa elloptak valami pótolhatatlant! Nincs gond, főnök! Szereztünk egy másikat! Egy egyedi mostani tervezésű és rendeltetésű kábel. Szerezd vissza! Ne aggódj, visszaszerzem neked. Ha meg lesz, valóra válik a terve. Örökre elmosom ezt az átkot, a csapást, vagyis a... őket. Megbocsáss, Bibir csokos kuzinom, de ez a bizarr patkányfóbia nem tesz jót neked. Ha te agyad, hogy mi mondjuk leangoló. Elfeledted, hogy egy patkány taszított ki a paradicsomból? Ó, kérlek, ne gyere megint az albummal. Emlékirataim. Az első kötet taglalja sivár ifjúságom tragikus történetét. Ó, mondj ő. A Buckingham palota állatai közül az ifjú Charles herceg engem kedvelt a legjobban. Önfeledten dévajkodtunk nap mint nap, és eközben édes és varázslatos kötelék szövődött kisfiú és barangya között. Mindjárt elhányom magam. Elválaszthatatlanok voltunk, míg az meg nem érkezett. A patkány. Míg szegény fiú fejét elcsavarták, engem könyörtelenül a kétségbeesés örvényébe taszolítottak. Tudom. Lehúztak a klozetten, igaz? Itt gyönyör. Milyen sötét, hideg, szörnyűséges. Te mulatsz az én fájdalmamon? Mindenki, csak a sajátomon nem. Francia vagyok. Csak hozz a kábelt! Béka hadtest! Bevetésre megyünk. Semmi sem állhat az utunkba. Indulás most azonnal. És a vacsora? Indulás 5 óra múlva. La, la, la, la. Igen, csak ízletes. Kösz. Nem is lett rossz ahhoz képest, hogy csak egy alma volt hozzá, 6 mazsola meg egy doboz rizs. Rizs? Rád ma még nagy móka vár, mert jönne föl a róka már. Az ott nem rizs, a szárban csak féled. Hát, akkor már értem, miért ugrott össze, amikor megsóztam. Tudod, ma egész ügyesek voltunk. Lehet, hogy kicsit félreismertelek, hiszen nem vagy... Csak nem egy valódi bókot hallok. Oh, nem érdekes. Nem, mondd csak. Hát, nem vagy az a teljesen mi haszna, a beképzelt anyámasszony katonája, akinek hittelek. Látod? Olyan nehéz volt? Na, jobb lesz lepihennünk, hogyha holnap haza akarsz jutni. Kapd el! Mesélj magadról, Rodi. Hát, nincs sok mesélnivalóm. Te már tudod rólam a mesztelen igazságot. Én azt sem tudom, mit dolgozol. Egy boygroupban vagyok. Tessék? Igen, mi vagyunk a Spice Boys. Komolyan kérdem. Mesélj az életedről odafent. Család? Barátok? Mert családod csak van, nem igaz? Ha, persze, hogy van. Tesók, unokatesók. Egy egész nagy klán vagyunk. El se hintét, hogy mennyit bolondozunk. Eljárogatunk moziba, golfozunk, síjelünk. Olyan csodálatos. Nem csoda, hogy haza akarsz jutni. Aha. Hát, holnap mindkettőnk vágya teljesül. Jó ét. Jó ét, Rodi. Jó ét. Jó ét. Jó ét. Jó ét. Jó ét. Jó ét, okoska. Meg ne csípjen a poloska. Közeledünk Kensingtonhoz. Kötözd le mindent, ami mozog. Rázós utunk lesz. Ah, igenis, kapitány. Ah, köszi. Szívesen! Na! Magyar! Magyar! Magyar! Magyar! Magyar! Titeket meg kihívott ide! Tönés! Tönés! Ah, az angol kicsi lányka olyan agresszív. Löbéka. Szeretem, ha egy nőben van kis tüzecske. Ezért még megfizeszte kis csokikás croissant. De előbb még legyen a szponzorunké a szó. Marcel? Tudhattam volna. Szép volt, Lebéka! Gratulálok, uram! Akkor, Rita, add át nekik! Mit adjak át? A tánc a borotva élen véget ér! Add vissza, amit elloptál tőlem! Elég a táncból! Már nincs a birtokomban. Amúgy is hamis volt. Mi? Ó, Rubint! Ó! Elmebeteg, de családtam. Ó, hát ez bájos. Az a Rubint csinos darab volt. Hajra! De semmi ahhoz képest, ami a mester kábel. A mester mi? A káb? Fordulj meg! A kábel? Ami most rajtad van, öfgyaránt. Ha csak ezt akarja. Bárcsak. Egyáltalán minek kell ez neked? Meglátod. Majd, ha jön a VB döntő, van délután. A VB döntő? Jól van, kuzin Susan, jegyet, ezt meg bízd rám. Megszerzem azt a kábelt, végzek a rágcsálókkal, aztán a csapatommal egy jót reggelizek. A szokásos akciót! Megadjuk magunk! Nem! Nem ezt, idióták! A kungfusat! Van egy tervem! Arra sérsem a szám! Adj nekik! Légy, 12 óránál! Ó, vanyek! Marhák utánunk! Patkányok, még nincs vége a játszmának! Rodi, az úgó! Jaj, ne! Veszély! Biztos halál! Hangár! Rita, le fogunk zuhanni! Hát csinálj valamit! Au revoir, mon chéri! Vidd innét a békatalpat! Diadalt arattam! Ti buta angolok! Az emeletes buszokkal! A sok esővel! Azt hittétek, legyőzhetitek le békát? Ön? Az övem! Köszi! Ti patkányok! Ég veled, öreg harcos! Semmi baj, semmi baj, semmi hát, baj! Hát ez nekem magas! Ez itt Kensington! Igen, csak egy szörnyű 300 méteres zuhanás választ el a pihepuha ágyattól. És hol a te házad? Na jó, lássuk csak. Inverness Gardens, Vicarage Gate, Kensington High Street. Menjünk balra! Ez az, most jobbra. Így! Hát ez nem lesz sétagalom. Na ja, mert eddig minden tavaszi piknik volt. Jó van, ez lesz az. 45, 47, 49, most! Au! Hát, volt már simább landolásom. Sikerült. Itthon vagyok. A Jemmy Dodger legénysége túlélte! Túl? Ó, Rita? Ó, hát persze. Milyen marha vagyok, a Dodger. Nem a te hibád. De azért jó kis kaland volt, nem? Ó, Rita, annyira sajnálom. De azt hiszem, talán fel tudlak vidítani. Tadá! Na, mit mondtam? A kensingtoni ékszerek. Egy igazi metszetrubint. Hát ez gyönyörű. És a legjobb. Törhetetlen. A szavam is elállt. Mit gondolsz, ez elég a családod eltartására? És ebből lehetne a Jemmy Dodger 2. Hát, itt a búcsú ideje. Köszönöm a fuvart. Szívesen. Roddy? Igen? Nincs esetleg egy kis időd, hogy körbevezess? De van! Megnézném a családodat. Van itt valaki? Nézzenek oda! Pont amikor kell lennének mindenben! Várj! Ez meg mi? Az én luxus hálószobám. Ez egy ketrec. Nem, igazából nem az. Akkor miért vannak rácsok? Hát csak azért, hogy ne törjenek be hozzám. Sok a látnivaló, kevés rá az idő, menjünk. Roddy, te egyedül laksz itt, igaz? Gól! Ki ez? Ez nem más, mint az öcsém. Micsoda meccs! Nem is hiszem el! És lő! És gól! Lefejeli! Ölelkezzünk! Oh, hello! Rita, ez itt... Rupert! Ki? Rupert, ez itt Rita. Rita már annyira kíváncsi volt a kis öcsémre. Szemmel láthatóan nincsen nagy hasonlóság közöttünk, nekem jutott a többész, és... Hát, végül is a szebb külső is, de közel állunk egymáshoz, igaz, Rupert? Hogy szalad az idő, ha jó a buli, de folytassuk a körsétát. Hello, Sid. Hello, Rita. Apád hogy van? Már jobban. Kösz, hogy kérded. Rupert? Mi volt ez az egész? Gyere, te szerencsétlen! Nézd a kis pofáját! Láttál már ennél szánalmasabbat? Az öcséd, öcsém! Hiszen Mr. Magányosnak csak néhány babája van, meg egy kis kereke, amiben futkoshat a ketrecében. Ó, hát ez nagyon édes! Mekkora lúzer! Nem rossz ez, Roddy. Nem rossz? Nézd csak körül, Rita. Ez az otthonom. Egy palota. Azt csinálok, amit csak akarok, és amikor csak akarom. Azért ez egy kicsit több annál, hogy nem rossz, nem igaz? Végül is minek nekem a család? Minek a barátok? Már bocs, de ha megvan minden, ami kell, akkor... Most már mennem kell. Mivel ellepte egy rácsáló a lakásomat. Én elbúcsúzom. Roddy St. James, Kensingtonból. még 10 perc van hátra a fél időig, és... Hajrá, Anglia! Hát ez fantasztikus! Anglia nagyszerű formában játszik. De most nézzük, a németek támadnak, de ez az gyere, akció is hamar elhagy. Rupertnek hiányzik Vidi Radika! Lesz-e? Sajtos pufi! Itt egy másik. Parancsolj! Ne! Ahó! Arra való, hogy megedd! Menj arrébb! Mi? Menj arrébb! Ebből viszont kérek! Jó tanács, haver! Csak csinyán a piával! Nem viccelek, vagy nem bírod ki fél időig? Mit mondtál? Ó, a vécé! Megvárom, míg jön a fél idő, hogy nehogy lemaradjak valamiről! Fél idő? Ezért várja ő a fél időt? Ha? Az a zsilippapu nem fog ám örökké tartani! Ne! Ne a megtarkábel! Egyáltalán minek kell ez neked? Meglátod? Majd, ha jön a VB döntő ma délután! Fél idő! Fél idő! Persze! Ez a varangy terve! Ezért kell neki a kábel, mikor mindenki vécére megy, ő elárasztja az egész várost! Gyere velem! Jaj, ne! És mi lesz a meccsel? Hey, micsoda mérkőzés, ez kedves nézői! Most éppen Rainbow-os! Jól látsz, honnan Fergus? Igen, köszi! És a sisakok? És melyik az irányító? Vedd fel a labdát! Ó, ezek a britek kicsit sem konyítanak a focihoz! Mindjárt üt az órátok, ti kolosszális kártevők! Megvan Rita, főnök! Megvan Rita! Hogy békén, te labor selejt! Belé! Rita! De kedves tőled, hogy visszahoztad a kábelt! Bonjour! Végre! Az enyém! Csak vedd el! És lőn világosság! Tényleg ne húzz le, Rodi! Nem élem túl ott lent! Puhány lettem! Sid! Te fogsz lehúzni engem! Visszamegyek! Vissza? Rita szörnyű veszélyben van! Mindenki szörnyű veszélyben van! Nézd! Te szeretsz itt lenni, igaz? Ó, bizony, Rodi! Nagyon szeretek itt lenni! És ha itt hagylak, akkor jó leszel Tabitához, a kislányhoz, aki a gazdán? Olyan leszek, mint egy kis angyal, Rodi! Én leszek a világ legjobb díszegere! Akkor tiéd a kíró! Sír! Jó! Jöjjenek a buborékok! Nagy munka vár még rám odalent! Azonnal, uram! Ég veled, Sid! Én veled, Rodnik, szent valami valahonnét vagy mi? Hippie-a-jé! És ím egy kiválasztott fog eljönni odafentről, és ő lesz, ki megment minket az özönvíztől! Szörnyen sajnálom! Most is még ígéletes támadást vezetnek alatt, de átkerül a térvére, Rita! Rita! És meghúzzák ezt az Rita! Utat, majd átvíven is, és felekezik csak állam, hogy fel a kaput és kaput! Rita! Ventilátor, tessék! Fújjuk be a gólokat! Kiadás! Egy hamelni ezreket vitt a légömb! Légömb! Rita! Rodi! Ne haragudj, olyan bolond voltam, Rita! Igazad volt mindenben, meg amit rólam mondtál, és meg kellett volna látnom, de féltem, hogy akkor már nem fogsz kedvelni. Rodi, megbeszélhetnénk ezt azután, hogy megmentettél? Persze! Nincs idő! Ha megszólal a síp, és fent mindenki kimegy a vécére, akkor ebből itt víziváros lesz! Tudom, és itt az egész családom! Figyelmeztessük őket! Bocsáruk! Jó ég! Fúj, Albino! Csak adódott egy lehetőség, és én megragadtam. Szóval azt azt hittétek, bolondá tehetitek a varangyot. Ahhoz nincs ránk szükség. Ó, azt hiszitek, hogy olyan okosak vagytok, igaz? De majd én hogy fogok kacagni a minden undorító patkányt elmosott a víz? És akkor újra benépesítem a várost. Velük! Gusta. Ez már a két éltőek dicső hajnala? A kedvetekért minden, kicsi. Kaphatok egy pónit? Nem. Kiskutyát? Majd megbeszéljük. Megbeszélhetjük most? Nem. Én kaphatok kiskutyát? Én is akarok. Nem kaphattok, mint kiskutyát. Csöndet, apu dolgozik. Le kell jutnunk és ki kell húznunk a kábelt. Hogy? Lehetetlen. Anglia nyerésre áll, minden lehetséges. Kapcsolja a vino! Megszöknek! Császenek! A vino! Segíts, fenéke harapnak! Segíts! Jövök, tüske! Barmok, utánuk! Emelet, fehérnemű háztartási cikke, később biztos még! Hát már mindent magamnak kell csinálnom! És ebben a pillanatban megszólal a félidő végét jelző síp. Most egy kis szület... Túl késő bármit is tenni! A fajtátoknak már befellegzett! Tényleg? Akkor kapjál el, te szutykos szószátyár! Ó, nem! A kapu, menjünk erre vissza! Rita! Ha nekem végem, akkor ti is jöttök velem! Menj, Rodi! Ez az! Rodi! Ne! Mozdulj! Gyere, kapját az adnyálas pöffetek! Rodi, vigyázz! Igen! Ne fújd fel magad, kuzin! Vegyél a kölyköknek kutyát! Rita! Azon tűnődtem, hogyha építesz egy Jemmy Dodger 2-est, szükséged lehet egy első tisztre is, ugye? Left a good job down in the city, working for the szeretem, ha jó a vége. Á, puhány lettél. Jobb, ha rossz a vége, és sok az erőszak. Akkor neked most jó tüste. Lehet? Adj neki. Szép az élet. Rodi, megjöttem. Hoztam egy játszótársat. Wow! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night, come on and break it on down. You know the music search engine need a tune up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, Feel the connectedness, energy that's projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them, but our style's f***ing tops like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. The spot will get hot, that is ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on.